حضرات آپ سورہ محمد سننے جا رہے ہیں، ترتیب کے حساب سے 47 نمبر کی سورت مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اس آیت میں محمد کا لفظ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا نام یہی رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی قتال بھی ہے، جو آیت نمبر 20، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اس سے ماخوذ ہے۔ امام ماوردی کہتے ہیں کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ نے آیت نمبر 13، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے بعد مکے سے روانگی کے وقت نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست فرما دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی اتباع کی اور ایمان والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات ٹھیک بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اے مسلمانوں، جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، حتیٰ کہ جب بے دریغ قتل کر چکو تو قیدیوں کی مشکیں کس لو، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے لیتا، مگر اس نے چاہا کہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کا انہیں تعارف کروایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم،

فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات اور آخری ٹھکانے سے واقف. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. اور جو لوگ ایمان لائے کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی جس میں قتال کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا یعنی مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کا دورہ پڑا ہو، ان کے لیے ہلاکت ہے. طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور بھلی بات کہہ دے، پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. بس اے منافقو تم سے کیا بعید کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرو اور قطع رحمی کرو. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. بے شک جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو گئی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما کر کے انہیں دکھلایا اور آرزو دلائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کہ ہم تمہاری بعض باتیں مان لیں گے، اور اللہ ان کے رازوں کو جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر اس وقت تو کیا ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے اس کی رضا کو کریہ جانا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله يعلم اعمالكم. اور اگر ہم چاہیں تو وہ آپ کو دکھلا دیں، آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، آپ انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان بھی لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ تم سے مجاہد اور صابر معلوم کر لیں، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا